أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا، جل جلاله وتقدست أسماؤه، والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسلك طريقه إلى يوم الدين، أما بعد. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير خوش عليهم چ الله عز وجل دون ژوند او دا توفیق راکی چې د یو بل وار د پاره بیا ستاسو او محفل ته د یوې نوې سلسلې سره در داخلیږم. ولله الحمد. محترم ورونو، دا داسې سلسله ده چې په هغه کې د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم د روشانو څراغانو د ژوند بحث او څېړنه کیږي. شاید تاسو د دغو څراغانو او د هغو د نوعیت پوښتنه کوئ، او دا چې د دغو څراغانو څخه څنګه او څونه فایده اخیستل کیږي. که د څراغ څخه مقصد هغه څراغ وي چې موږ ته تاریکه شپه روښانه کوي، خو که بیا ورځ راپورته سي دغه څراغانو ته ضرورت نه پاتې کیږي. مګر یا دغه څراغان چې زموږ د دغې سلسلې اصلي موضوع ده، دا بل قسم څراغان دي. زموږ دغه څراغان تر هغه مشهوره څراغ ډیر بهتر او افضل دي. دا داسې څراغان دي چې موږ په هر وخت کې ضرورت ورته لرو، که توره تاریکه شپه وي او که لمر د آسمان پر مند ولاړ وي. موږ د دغه څراغانو او د هغو و روشنایي ته اړ او محتاج یو. دا داسې څراغان دي چې د انسانانو ضرورت په هیڅ حال کې د هغو څخه نسي قطع کیدلی. د دوی و وجود ته د مسلمانانو ضرورت داسې مثال لري لکه جسد چې روح ته ضرورت لري، یا واشه او نبات چې اوبو ته ضرورت لري، یا کائنات چې هوا ته ضرورت لري. دوی د هدایت او لارښوونې څراغان دي. دوی علما ورثه الانبیا دي. دوی د دین ساتونکي او د عقیدې چوکیداران دي. لکه نور څراغان چې په قوت تاثیر او روشنایی که فرق لري، دغه رنګه علما ځینې کواکب، ځینې نجوم، ځینې د څوارلسم سپوږمۍ یا لمرونه دي. نو که موږ په علماو کې د کواکبو او نجومو په معرفي کولو شروع وکړو، زمانه به پای ته ورسیږي، خو موږ به د هغو ټولو حق نکو ادا، او د هغو د لوړ مقام او خدماتو یو څه حسابه هم نکو بیان، او نبه د هغو نعمتو بیان وکولای سو چې الله عز وجل د دوی د پاره په لوړو جنتو کې آماده کړی دي. خو موږ به په دې سلسله کې یوازې د څوارلسم د سپوږمیو په متعلق خبرې وکړو چې هغه د علم او لارښوونې لمرونه دي، د فقه معلوم امامان دي، او د څلورو فقهي مذاهبو خاوندان دي. هغه چې لکه لمر راوختل او ولوېدل، د خلقو په مابین کې په پخوا او اوس کې مشهور اسوه چې هغه څلور امامان، ائمه اربعه: امام ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت، امام مالک ابن انس، امام محمد ابن ادریس الشافعی، امام احمد ابن حنبل رضوان الله علیهم اجمعین. دي دغه ائمه اربعه هغه درجه او مرتبه ته ورسېدل چې لوړوالی یې د هیچا څخه نه دی پټ. دا ټوله د هغه لوی جهد او کوشش په خاطر چې دوی د اسلامي مقدس شریعت او فقه په خدمت کې وشندي، او دا چې دوی او د دوی امثالو د فقه ډېر لوی میراث تر شا پرېښاوه، دا د اسلام او مسلمانانو د پاره ډېر لوی فخر او ثروت دی. د مخه تر دې چې دغه د علم او لارښوونې د لمرو په متعلق خبرې شروع کړم، دا ضروري بولم چې د شریعت پر تاریخ او د فقه پر پراختیا یو مختصر نظر واچوم. هغه دا، کم وخت چې اسلام راغلی ده هغه ده شريعت منبع ده احكام اساس او ده تعليم مصدريه هم یو ځای ورسره راغلی چې هغه کتاب الله قران مجید و. قران کریم زموږ د عقیدې او شریعت کتاب دی، لکه څرنګه چې د عقایدو او عباداتو په متعلق خبرې کړي دي، دغه رنګه د قانون او دنیوي احکامو په باره کې هم لارښوونې کړي دي. په قران کریم کې ډېر آیاتونه د کورنۍ د تعلق په باره کې راغلي دي، ډېر آیاتونه د بیع او معاملو په متعلق راغلي دي، ډېر آیاتونه د جنایاتو او د هغو د جزا په متعلق نازل سوي دي. دغه رنګه په قران مجید کې د دولي، اجتماعي او فردي علایقو په متعلق ډېر آیاتونه موجود دي. او بیا د قران مجید تر څنګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث موجود ده. هغه احادیث چې احکام یې بیان او تفسیر کړه، خاص او مقید کړه، شرح او تطبیق کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل قول، فعل او تقریر سره د مسلمانانو ټول احتیاجات که احکام و یا شریعت د الله عز وجل د وحی او شوونی په واسطه بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب ته ټول هغه شیان ور وښول چې د علیه السلام ته د الله عز وجل د طرفه ور وښول سوی و. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام د داسې شو او فاضله او صافو خاوندان و چې د دوی عصر او زمانه په ټولو قرنو کې هغه ښه او افضل قرن دی. اصحاب کرامو ښه اخذ په پوهېدلو کې دقت، په متابعت کې صدق او په اقتداء کې اخلاص درلودی، تر داسې اندازې چې د دوی اقوال د ورستنیو خلقو دپاره د قبول او تقدیر منبع وګرځېده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل اصحابو څخه په دې سره راضی سو که کم وخت د یو مسالې په متعلق نص یا د مخنۍ حکم نکی پیدا نو اجتهاد وکي. په داسې ډول چې د کتاب الله په اطاعت کې قصور او کوتاهي و نسی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سنت مطهرته رجوع پرې نږدي، او اجتهاد هم د دین په اصولو او قواعدو مقید وي. د مثال پر قسم، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه و یمن ته لیږي چې هلته به دعوت کوي، خلقو ته به حق لار وښيي او د خلقو په مابین کې به قاضي وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، ویل: یا معاذ، که د حکم او قضا د پاره یوه مسأله درته راغله، ته به څه کوې؟ معاذ رضی الله تعالی عنه وویل: هغه چې په کتاب الله کې دي په هغه حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که په کتاب الله کې هغه حکم نه و. معاذ رضی الله تعالی عنه وویل: په سنت رسول الله حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که په سنت رسول الله کې هم نه و. معاذ رضی الله تعالی عنه وویل: په خپل رأی اجتهاد کوم او کوتاهی نه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه دیگر په خپل مبارک لاس په داسې ډول ووهه لکه هغه د یو چا چې د چا خبره خوښه سي، او وی فرمایل: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. يعني حمدي هغه الله لروي چې د رسول الله رسولته د هغه شي توفيق ورکي چې رسول الله پر راضي کیږي یا راضي کوي. رون د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په زمانه کې د داسې مسائل او احکام نه بیانېدل چې هغه دي نوې پیښه سوي. مثلا یو څوک چې داسې پوښتنه وکړي که داسې پیښه سوه څه به کوو، د فرضي او خیالي مسائلو دپاره نه پوښتنه کېده نه حکم بیانېدی، بلکې یو کار چې به پیښ او واقع سو د هغه په باره کې به یا د قرآن مجید په نزول سره یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره حکم بیانېدی. ځکه هغه وخت فقه یا د احکامو مصدر لکه ژوندی کائن شي چې د ورځو په تیرېدلو سره یې نمو کول، ځکه احکامو د ژوند او ژوندو سره ارتباط درلودی. هر څونه چې ژوند پراخه کېدی مسایل به واقع کېده، او پر هغه اندازه د فقهي احکامو بیان هم زیاتېدی. خو پس له فتوحاتو د مسلمانانو ژوند نور هم پراخ سو، نوي حوادث او وقایع پیش سوه. حوادث پیښېدل خو دیني نصوص او احکام هغه چې په قرآن مجید او سنت متحرک موجود وه پای ته رسېدلي وه، یعنی پر یو معین حد ولاړ وه. مګر حوادث او واقعات پرله پسې پیښېدل، پای او انتها یې نه درلوده، نو د اجتهاد او استنباط څخه چاره نه وه. د اجتهاد سلسله د خلفای راشدینو په وخت کې شروع سوه، او په دغه کار کې هغه بارز او ښکاره شخصیت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، او د ده رضی الله تعالی عنه پر لاس اسلامي فقه مخته ولاړه. او بیا ډېر صحابه کرام د مځکې پر شاوخوا او مختلفه ښارو کې سره متفرق سوه، چې ځینو ته یې الله عز وجل د تفسیر بصیرت ورکړی و، د قرآن مجید او احادیثو څخه د احکامو د را ایستلو استعداد ورکړی و. نو به د صحابه کرامو څخه هر یوه د خپل قدرت پر اندازه د قرآن مجید او سنت مطهره څخه د احکامو استنباط او را ایستل کول. هغه چې ده ته ورمعلوم وه هغه یې نشرول. په مدینه منوره کې عمر فاروق، علی ابن ابي طالب، عبد الله ابن عمر، زید ابن ثابت، ابي ابن كعب او ابو موسى الاشعري رضوان الله عليهم اجمعين، و فمكان مكرمك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكوبك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فمصرك عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، او داس نور. فديك شك نستا چې د اصحاب کرامو دغه په مختلفه شارو کې متفرق کېده داسې مثال لري لکه ستوري چې په آفاق د اسمان په اطرافو کې سره متفرق وي، او دوی رضی الله تعالی عنهم اجمعین په خپل فقهي اجتهاد او استنباط کې د خلقو وختو او ځایو مراعت کړی دی. هو، هغه کسان چې مځکه یې په علم ډکه کړې ده او دغه نور یې په دنیا کې نشر کړی دی، هغه د صحابه کرامو هغه لوی امامان دي. مگر موږ په دې بحث کې تر صحابه کرامو راورسته د نورو امامانو حالات بیانوو، ځکه د صحابه کرامو د حالاتو بیان په بله سلسله کې چې د حیات الصحابه په نامه سره یادیږي جاری دی. او د ځینو اصحاب کرامو د ژوند حالات مو په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې درته بیان کړی دي. او د شیخینو یعنی صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما حالات مو په بل سلسله کې درته بیان کړه. او نور به هم کوشش وکم چې و حیات صحابته دوام ورکم. خو بیا هم په اختصار سره وایم چې دغه فقیه صحابه کرامو شاګردان درلود چې د دوی څخه علم حاصله و، او د علم په حاصلولو کې ډیر زیار او زحمت استی، ډیر کوشش یې کاوه چې دغه د صحابه کرامو شاګردان موږ د تابعینو په نامه سره پیژنو. او دوی ته ځکه تابعین ویل کیږي چې دوی په صحابه کرامو پسې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هدی او د هغه د اصحابو د طریقې متابعت یې کړی دی، او پر هغه لار روان وه کم چې د دوی سلب پر رهیوه. او که موږ د تابعینو و حال ته نظر وکړو وبه وینو چې ځینې تابعین یوازې د احادیثو او د هغو پر نقلولو یې تمرکز کړی دی او په هغه کې امتیاز لري، خو ځینې نور تابعین یوازې دا نه چې د حدیث په نقلولو کې امتیاز لري بلکې د پیژندګلوۍ یا معرفت کوشش یې هم کړی دی. او دا هم باید په نظر کې ولرو چې د صحابه کرامو او تابعینو فقه یوازې د نص پر لفظ نه ده ولاړ. ورونو، زموږ په دغه سلسله کې موږ د نص په نون او صاد سره نص لفظ ډېر ذکر کوو. خو د مخه تر دې چې ونور بحث ته داخلیږو د نس ترجمه به درته بیان کړم چې په آینده کې مشکل نسی پیښ. نس د حدیث لغ، نس د قرآن مجید و آیات یا د حدیث شریف و لفظ ته ویل کیږي. نو ځینې صحابه کرامو یوازې د نس پر لفظ نه و ولاړ، بلکې ډېر وختونه او ځایونه یې د احکامو د اسبابو او علتو د معرفت او پیژندګلوۍ کوشش هم کړی دی چې د فتوا په وخت کې د دغه اسبابو او علتو مراعت وسي. دا چې موږ د فقه په میدان کې د تابعینو قولونه مختلف وینو او یا دا چې احکام یې فرق سره لري، د هغه سبب دا دی چې تابعین په اقطارو او امصارو کې سره وویشل سو او د هر شار وضع د بل شار د وضع څخه فرق درلودی. نو خود احکام هم مختلف سو، او بل پخپله په تابعینو کې د احادیثو په خبرتیا کې فرق موجود و، او د دغه ترڅنګ د تابعینو هر فقیه خپل ځانته انصار او کومکیان درلوده چې مستقله رأیه یې درلوده چې موږ و هغه ته مذهب ویلی سو، چې د دغه تابعینو څخه دغه خلق مشهوره سوه. په مدینه منوره کې سعید ابن مسیب، په مکه مکرمه کې یحیا ابن سعید، ربیعه ابن عبد الرحمن او عطا ابن ابي رباح، په کوفه کې ابراهیم النخعی او شعبی، په بصره کې حسن بصری، په یمن کې طاووس ابن کیسان، په شام او نور منطقو کې نور کسان. د هجرت په سلم کال کې پنځم خلیفه راشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه امر وکي چې علما او فقها دي د مځکي په اقطارو کې سره وبېشل سي، چې د هغې جملې څخه لس نفره د افریقا و شارو ته ولېږل سوه، چې د هغو په باره کې ابوبکر المالکي په خپل کتاب ریاض النفوس کې مفصلې خبرې کړې دي، او بیا د امویانو حکم او دولت ټول سو، د عباسیانو حکومت جوړ سو، چې هلته بیا د عباسیانو او علویانو تر مابین مقابله شروع سوه. په دغه وختو کې د ترجمې او علومو د نقلېدو په سبب عربي او یوناني علوم سره یوځای سوه. په دغه وختو کې احادیث مطهره تدوین سوه، د مفتیانو اقوال سره یوځای سوه، فقه روشانه او مشهوره سوه. ډېر خلق د فقهي احکامو په زده کولو مشغوله سوه. فقها هم طبقه سوه، هر طبقه په هغه خپلو سابقه استادانو پورې تړلې وه، د هغو څخه یې اصول رانقلول او فروع یې پر زیاتول. په دغه باره کې ابو اسحاق شیرازي په خپل کتاب طبقات الفقها کې ډېره څېړنه کړې ده. په دغه وختو کې په پرله پسې ډول څلور امامان ائمي اربعه وځلېدل، چې هر یو یې داسې مثال لري لکه د څوارلسم سپوږمۍ چې پر شاوخوا یې د ستورو او نجومو حلقې راګرځېدلې وي، او لکه څرنګه چې موږ به ووینو د حدیث او نقل د مدرسې و بغل ته د عقل اجتهاد او رأی مدرسه جوړه سوه، او هر یوه د دغو مدرسو څخه په وضاحت او تمیز کې زیاتېدل. او دا طبیعي خبره ده چې د حدیث او نقل مدرسه دي په عام ډول په حجاز کې نمو وکړي، او په خاص ډول دي په مدینه منوره کې نمو وکړي، ځکه حجاز د سنت مطهره ځانګو بلل کېده، او د هغه صحابه کرامو د استوګنې ځای و چې سنت مطهره یې اورېدلې او د ځان سره ساتلې وه. او دا هم طبیعي خبره ده چې د عقل او رأی مدرسه دي په عراق کې روشانه او ځلانده سي، ځکه عراق چې نسبت و حجاز ته نوی اسلام رسېدلی و، او د سنت مطهره د موتن څخه لري واقع و، او عراق داسې یو ښار و چې ځانته قانون او موروثي تمدن درلود. نو خلق یې و داسې اقوالو او دلایلو ته محتاجه و چې دوی قانع کړي، او د دوی د قناعت دپاره د دلیل او برهان څخه چاره نه وه. نو په دغه خاطر و تفکر او عقل ته احتياج او ضرورت پیدا سو. عقلي دلائل ته زمينه مساعده سو. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په وخت او زمانه کې د اسلامي فقه منبع او مصدرونه فقط دو اساسي مصدر وو چې قران او سنت وو. هم وینو چې د احکام او مصدرونه د وخت په تیریدو او د فقهي مسائلو په پراخه کېدو نور هم پر زیاتېدو وو، او فقها هم د دغه نورو مصادرو په قبلولو کې څوک تشدد کوي څوک تردد، او چا بیا د دغه نورو مصادرو په قبلېدو کې ترحیب او شراغلی کاوه. نو تر قرآن مجید او احادیثو وروسته د صحابه کرامو اقوال هم د احکامو د رایستلو منبع او مصدر وګرځېدل، او بیا اجماع بل مصدر سو. د اجماع څخه مقصد پر یوه داسې حکم د خلقو اتفاق دی چې د هغه حکم په باره کې آیات یا حدیث نه وي موجود. علمای کرام د اجماع تعریف داسې کوي چې اجماع په یوه عصر کې پر یوه شرعي حکم د امت مسلمه د ټولو مجتهدینو اتفاق ته ویل کیږي. نو اجماع هم د شرعي احکامو دپاره مصدر وګرځېده، او د غرنګ قیاس هم د احکامو مصدر وګرځېدی. چې د قیاس تفصیل داسې دی، په اکثره او غالبو وختو کې د شرعي حکم احکام په یوه علت یا سبب پورې تعلق لري چې د هغه علت یا سبب پیژندګلوي ممکنه وي. نو کوم وخت چې د یوه داسې حکم چې د هغه په باره کې نص راغلی وي علت او سبب معلوم سو، دا ممکنه ده چې دغه حکم و یو داسې مسئلې ته هم ورنقل کو چې په هغه کې نص نه وي موجود، په دې شرط چې هغه سبب او علت په هغه دوهمه مسئله کې موجود وي. و دغه ته تسویه یا الحاق هم ویل کیږي. ځینې امامان اجتهاد، قیاس او رأیه یو شی بولي. ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب اعلام الموقعین کې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحابو په نوو پیښو سوو مسائلو کې اجتهاد کاوه، او ځینې احکام یې پر ځینو نورو قیاسول، او یو مثال یې د هغه په مثل سره باله رون. په طبیعت الحال سره قیاس و هغه چاته جائز او روا دی چې په کتاب الله، سنت رسول الله، د صحابه کرامو پر اقوالو، د مسلمانانو پر اجماع، او د عربو په ژبه پوره عالم وي، او تر آخره حده به د حکم په رایستلو کې جهد، څیړنه او زیار باسي. حقیقت هم دا دی چې د اسلام د شروع څخه مستقیمه رایه او تفکر هم د فقهاو په اجتهاد کې برخه او نصیب لري. یعنی تیز فهم، ژور عقل انسان د اجتهاد قابل ګرځوي. هو، هلته داسې نصوص شته چې په رایه او عقل سره حکم کول بد بولي، مګر هلته د رایه څخه مقصد هغه رایه ده چې د نفس او هوا تابع وي، هغه رایه چې د دین و هیڅ اصل ته نسبت نه کیږي. اوس نو تر دغه توضیح او روشنایي وروسته چې په مختصر ډول سره مو د شریعت په باره کې درته بیان کړه، بهتره دا ده چې په اصلي مقصد شروع وکم. خو معمولا هیڅ مقصد بې مقدمې نسي بیانېدلی، او که بیان هم سي خوندور نه وي، او د مقدمې په بیانولو کې ډېرې فوائد موجودې دي. نو زه به هم تر مقصد د مخه یوه مقدمه بیان کړم. خیر دی، که مقدمه اوږده هم سي خو بې فایدې خبرې به نه وي پکښې. ورونو، د اسلام په تاریخ کې ډېرو علماوو خپل ځانونه و دین اسلام ته هبه او هدیه کړي، تعلیم یې کړی دی او تعلم یې کړی دی، د حق په لار کې زحمتونه ایستلي دي، پر حق یې جهاد وکړي، د امت مسلمه راهنمایي وکړه، او د اسلام په تاریخ کې ډېرې ځلانده او روښانه صفحې پرېښولې. نو خود دوی په پرله پسې زمانه کې قدوه او امامان وګرځېدل، هغه امامان چې په خپله زمانه کې د حق او علم راهنمایي وکړه. دغه امامان یوازې دا نه چې په علم کې لوړ مقام او درجه لري، بلکې د ژوند په ډیرو اړخو کې قدوه او راهنمایان دي. دا داسې امامان دي چې فقط فعلم كي إمامان نوى بل كي بر علم سربيرة فتطبق أو عمل كي هم أسوة أو قدوة دوغو إمامانو دا سيرات پا ويلو كي أو دا دوي دا جوان دا تاريخ پا سبحو كتلو كي يوازي دانه چه دير أو پراخ علم بوويني بلكي هل تبا ودغ علم تا درسيدلو دا پارا صبر زحمت تکالیف ووینی هغه کسان چې ابدی علم یې پریښاوه هغه و دغه علم ته پراحت او تنبلی سره نه دي رسیدلی بلکې په جهاد ستړیا سفرو خواروی ورسیدل دا بحث د فقهاو بیان نه دی چې مسلمانانو ته د دوی د دین مسائل بیانوي او شرعي احکام راباسي که دغه امامانو پر دغه کار سربیره نور فضیلتونه نه درلودلی تر خپل عصر وسته به نه یادېدلی مګر موږ د هغه چا خبرې کوو چې د علم رواد وه د فکر قائدین وه موږ د علم او عقل د استادانو خبرې کوو هغه چې په ټوله زمانه کې د نور څراغان رهبري کول موږ د سیاسي فکري اجتماعي اقتصادي علمي او اصلاح د دا داعیانو خبرې کوو موږ د مجد د رهبرانو خبرې کوو د عدل د محققینو خبرې کوو موږ د هغه چا خبرې کوو چې د امت د اصلاح دپاره یې بیرغ پورته کړی دی هر وخت چې امت د انحراف پر خوا اراده کړې ده دغو امامانو و مستقیمې لارې ته را اړاوه موږ د هغه امامانو خبرې کوو که دوی نه وای اسلام بمحو سوی وای الله عز وجل دا وعده کړی ده چې خپل کتاب قرآن مجید بساتی د الله عز وجل ساتل په معجزو او غیر عادي تدخل او کارو سره نه دی بلکې خپل کتاب په بشر سره ساتي لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې تر قیامت لږ د مخه د خلقو د مابین څخه علم پورته کیږي څنګه پورته کیږي حدیث شریف دغه موضوع تشریح کوي او فرمایي چې په خپله علم نه پورته کیږي مثلا کتابونه محو سي سپین پاته سي یا وسوځل سي یا پټ او ورک سي یا داسې نه ده بلکې علم د علمای کرامو په مرګ سره پورته کیږي کتابونه موجود دي ځکه په ډکه ده مګر چې علما نه وي کتابونه قیمت او اهمیت نه لري د علم قیمت او اهمیت د علماو په وجود سره دي هغه علما چې دا دین او علم یې نشر کړی دی او نشروي یې هغه چې اوس موږ د هغو په باره کې خبرې کوو هغه خلک چې په تاریخ کې بې مثله نمونې دي د هغو بیان اول و عام امت ته متوجه دي دپاره د دې چې د دغه دین په عظمت پوه سي او د دغه انسانانو د سیرت په اورېدلو سره د دغه شریعت په عظمت پوه سي او دغه رنګه دغه بیان د علم و طالبانو ته متوجه دي چې د دغو علماو څخه دا زده کړي چې د علم په زده کولو او حاصلولو کې څونه صبر کاوه او څنګه یې د علم د حاصلولو دپاره خپل نیتونه خالص او مخلص کړي وه او څنګه یې د حق سره په درېدلو کې د هېڅ شي پروا نه کول که څه هم و یو لوی خطر ته لوېدل څنګه یې دنیا پرېښول او څنګه یې د علم مقام لوړ او اعلا وګرځاوه علم یې نه د حاکم او نه د مال په مقابل کې خوار او کښته کوي کم وخت چې موږ د ائمه اعلام په باره کې خبرې کوو ساتیری او د وخت تیرول مو نه دي مقصد قصه او حکایت مو نه دي مقصد بلکې زموږ مقصد دا دی چې په دغو علماو پسې اقتدا وکړو کم چې خپل ځانونه د عزت په مقام کې ایښي وه او د خپل ځان دپاره یې کښته مقام نه دی خوښ کړی خپل ځانونه په فکري سیاسي مالی او عملی دنیا کې د کښته مقام څخه لرې کړي دي دغه کسان یوه پرله پسې قافله وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زمانې څخه تر اوسه هیڅ شکېده او قطعه کېده نه لري دا قافله د رهبرانو قافله ده د محترمینو قافله ده چې و خلقو ته لار روښانه کوي که هر څونه دا لار سخته وه که هر څونه دا لار ناهمواره وه خو دوی هغه کسان دي چې د امت دپاره یې دغه لار آسانه او اواره کړه د مسلمانانو علما هغه چې په علم فقه وعظ سلوك او اخلاق د امامت و درجه ته رسیدلی دي دون ډیر دي چې حساب یې سخت دي او دون وافره دي چې استقصا یې مشکله ده. او موږ به په دغه بحث کې د ځینو ائمو حالات واو ځکه موږ چې د ائمی اعلام خبرې کوو د هغه په ترڅ کې دې ته مجبور یو چې د هغو استادان یاد کړو، د هغو شاګردان یاد کړو، د هغو ملګري او مجلسان یاد کړو چې هغه ټوله امامان او رهبران دي. او د دغه سیرت په بیانولو کې به په سلهاوو د داسې کسانو نومونه واورو چې هغو په پرله پسې تاریخ کې و امت ته لارښوونه کړې ده، څرنګه چې په ټولو امامانو کې د ډېر شهرت او مقلدینو په لحاظ د څلورو مذاهبو امامان ډېر مشهور دي. که څه هم هلته نور امامان شته چې د دوی سره په علمي مقام درجه او رهبری کې رقابت او تنافس کولای شي، مگر دغه څلور په امت محمدي کې خاصه وضع لري. الله عز وجل دوی ته د دوی د نجیبو شاګردانو په واسطه دا په نصیب کړه چې د دوی د علم بیرغ پورته کړي او د دوی علم نشر کړي او د دوی علم د تاریخ په اوږدو کې و امت محمدي ته خاصې مدرسې سوې. د دوی علم داسې منهج او طریقه سوه چې علما اقتدا پسې کوي. هو، د اسلام په تاریخ کې داسې علما سته چې په علمي لحاظ د دوی تر درجې نه دي کم، لکه اوزاعي، ثوري، ليث، طبري، داود الظاهري، ابو ثور، ابراهيم ابن خالد، د اهل بيت امامان، محمد الباقر، جعفر الصادق او نور د دوی امثال ډېر امامان سته چې مجتهد امامان دي. مسلمانانو ته داسې لارې ورښوولې دي چې د خپل دین په احکامو خبر سي، په شرعي مسایلو خبر سي، د دین لارې روښانه کړې او اواره کړې ده. خو موږ د هغو څخه هغه کسان اختیار کړه چې هغه د عامو مسلمانانو دپاره قدوات او رهبران دي. او د دغو ائمی اعلام په ژوند کې حوادث، اجتهاد، اخلاق، سلوک او ډېرې لوی قربانۍ سته چې د عامو او خاصو دپاره په مساوي ډول رهبران بلل کېږي. رونو، هیڅ عصر د امامانو او دینی رهبرانو څخه نه دی خالی سوی، مگر دغه ائمی اعلام د اول عصر ائمه دي. خو په وروستنیو کې هم په پرله پسې ډول سره امامان د شریعت محمدي دپاره څراغان موجود وه چې په علم، دعوت، ثبات او وسمې لارې ته د امت مسلمه د راګرځولو سبب وه چې حسابل او حسرول یې سخت دي. خو دغه کسان چې موږ د اوسنیو فتو دپاره خاص کړي دي، د دوی په ژوند کې به د کوچنیوالي څخه بیا تر هغه وخته چې د امامت و درجې ته رسېدل عجایب وویني، او دغه رنګه د دوی د استادانو دپاره به ډېر لوی فضل او احسان ووینو چې دغه امامان یې په وجود راوړه. او په دغه کې د اوسنۍ زمانې و استادانو او د اسلام و محترمو علماو ته تنبیه او توجیه ده چې د خپلو شاګردانو سره داسې زیار وباسي چې د امت دپاره امامان جوړ کړي، خاصتا و زکی او هوښیار شاګردانو ته ډېر متوجه سي چې هغه هم د امامانو په شکل په وجود راسي. او دغه رنګه د دغو امامانو مندې او پلرونه هم د دوی د امام جوړولو په متعلق ډېر لوی رول او اهمیت لري چې څنګه یې خپل اولادونه و علم ته متوجه کول، نه د ژوند و نورو کسبو او صنعتو ته. نو موږ د یو مسلمان په صفت د هغو مندو او پلرو تر احسان لاندې یو چې و بشریت ته دغه د لارښوونې ستوري په هدیه کې ورکړه. د ایمان، علم او شریعت قاصدان یې و بشریت ته په هدیه کې ورکړي دي چې په دغه کې زما مسلمان ورونو او خوندو ته دا لارښوونه ده چې د خپلو اولادو تربیه په ښه ډول سره وکړي، د خپلو اولادو امیدونه، ارزوګانې او طموحات ورلوړ کړي. دا د ژوند تمنا او ارزو مه ګرځوئ چې اولاد مو د وظیفې او تنخواه د حاصلولو دپاره شهادتنامه لاسته راوړي، یا د پیسو د ګټلو دپاره تاجر او منصبدار سي، بلکې دا مو باید هم او غم وي چې و امت مسلمه ته داسې اشخاص ور وړاندې کوي لکه هغه محترمو مندو او پلرو چې و امت ته داسې عالم زامن ورکړه چې تاریخ یې د همیش دپاره یاد وساتي. ای ورور، ای خورې، ایا ته دا خوښ نه لرې چې تاریخ همیشه ستا زوی په ښو یاد کړي؟ واوره دغه بیان او دغه پیتې، واوره په هغه ښځو پسې اقتدا وکړي کم چې تاریخ یې جوړ کړي. واوره چې د امام مالک رحمه الله مور څه وکړه. امام مالک ډېر کوچنی و، مور یې لنګوټه ور وتړل، د علماو کالی په واغوسته او ویل ولاړسه و ربیعة الرأی ته ورسه، چې په خپله زمانه کې د مدینې منورې لوی عالم و. ویل ربیعة الرأی ته ورسه او د هغه ادب د هغه تر علم د مخه زده کړه. امام مالک رحمه الله چې کوچنی و، د غوښته چې د دنیوي کارو څخه په یو کار مشغوله سي، مګر مور یې د دغه ارادې څخه په ښه اړولو واړوي او د علم و زده کولو ته ولېږي. دا کم عظمت دی، دا کمه هدیه ده چې د امام مالک رحمه الله مور و امت مسلمه ته ورکړه. مګر د امام شافعي رحمه الله مور، امام شافعي په فلسطین کې د غزې په ښار کې د خپل پلار تر وفات لږ د مخه وزېږېدی. دی رحمه الله ډېر کوچنی و چې پلار یې وفات سو. کم وخت چې عمر یې 2 کاله سو، د سفر د تکالیفو د تحمل طاقت پکښې پیدا سو، نو یې مور و خپل اصلي وطن ته چې حجاز و مسافر کړ، او بیا یې مکې مکرمې ته راوستی د تعلیم او زده کړې دپاره یې اماده کړي. ځکه ودته د فقه زده کول په بل ځای کې دونه نه میسره کېدل لکه په حجاز کې، نو دې هجرت او سفر وکړي دپاره د دې چې خپل زوی داسې ځای ته بوزي چې هلته علما موجود وي. نو ای علماو، ای د علم طالبانو، ای مسلمان ځوانانو، ای د مسلمان اولادو مند او پلرو، په دغه فکر باید حرکت وکړو، په دغه عزم باید په خبرو شروع وکړو. نو اوس ما سره یو ځای د ائمه اعلام و قصو ته متوجه سي، خو تر قصې د مخه یو مهم تفکر او توجه پکار ده چې د مسلمانانو دپاره اصلي مرجع او مذهب کتاب او سنت دی، او خاصه موږ به د دغه څلورو امامانو په ژوند او تاریخ کې ووینو چې د دوی ټولو په مذهب کې پوره تمرکز، تثبیت او تاکید موجود دی چې د اسلام د شریعي احکامو اصلي مرکز او مرجع کتاب الله او سنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي، او حق د دې حقدار دي چې متابعت وسي. او موږ به ووینو چې د دغو امامانو څخه هر یو پر خپلو شاګردانو، بلکې تر دوی وروسته پر ټول امت دا تاکید کوي، که چیرې حق زما د رایې او نظر څخه مخالف و، نو حق د دې حقدار دی چې متابعت وسي، نه زما نظر. حتی ځینې د دغه امامانو وایي چې زما رایه که د حق څخه مخالفه وه، پر دیوال یې ووهه. نو موږ چې د دوی حالات بیانوو، په حقیقت کې موږ د دوی فضیلت، د دوی درجه، د دوی سیرت، د دوی رهنمایي، د دوی علم بیانوو، چې په هغه کې هیڅ شک نشته. مګر د دغه خبرو په مقدمه کې یو تاکید شته، هغه دا چې انسان هر څوک چې وي، په هر مقام او درجه کې چې وي، دا امکان شته چې خطا ولاړ سي او یاد حق ته ورسیږي، او د هر انسان ځینې کارونه او اقوال قبلول کیږي او ځینې پریښول کیږي، الا المعصوم صلی الله علیه و آله وسلم. موږ چې د دغه امامانو مدح او توصیف بیانوو، لوړ یې بولو، ځکه دوی د مدح وړ او لایق دي، دوی د لوړ مقام او درجه خاوندان دي. مګر د دې معنا دا نه ده چې دوی معصوم دي. عصمت د انبیاء علیهم السلام د پاره دی. موږ چې د ائمه اعلام خبرې کوو، زموږ خبرې د علم د امامانو په باره کې دي. زموږ بحث د دین، اخلاقو، پاکۍ، سلوک او تقوا د امامانو په باره کې دي. د هغه امامانو خبرې کوو که څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکړي، دغه خلق هغه څوک دي چې اقتدا پسې کېدلی سي. او زه به په دغه سلسله کې خپلې خبرې د هغه چا په باره کې خاص کړم چې اول د د دغه امامانو دی او اعظم د ائمه اعلام دی چې هغه امام اعظم ابو حنیفه نعمان رضی الله تعالی عنه دی. ورن امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه داسې څوک نه دی چې عادي مقام او درجه دی ولري چې موږ دې هیر کو. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د څو اړخو څخه د ډیر لوی او لوړ مقام خاوند و. امام ابو حنیفه رحمه الله داسې شخصیت و چې په خپل دنیوي ژوند کې کامیاب و، د علم په تحصیل او معرفت کې نابغه و، په خپل رأی تفکر او استنباط کې عبقری و، او د ښو فاضله اخلاقو خاوند و. داسې اخلاق چې د هغې زمانې د اهل صداره ائمه اعلام د مجلس او ملګرتیا لایق وګرځاو، او وی کولای سوای چې په خپل ټولنه کې د ځان لپاره یو بارز مقام پیدا کړي، هغه ټولنه چې هلته د انصاف او اعتصاب عوامل پکې ګډوډ و. د امام ابو حنیفه د تعریف او صفت لپاره دغونه کفایت کوي چې د ځان لپاره یې داسې لقب وګټي چې لمر غوندې په ټول جهان وځلېږي. په ټول جهان کې په هغه لقب سره مشهور سو چې هغه لقب الامام الاعظم دی. پر دې سربېره چې امام ابو حنیفه رحمه الله د عراق فقیح و، د اهل الرايه امام هم و، د ده علم او پوهه د دې سبب سو چې عبد الله ابن مبارک د ده رحمه الله فبارک وای انه مخ العلم، يعني د رحمه الله د علم مغز دی، او د همدغه علم او پوهه په سبب ابن جريج د ده رحمه الله فبارك واي انه الفقيه. امام ابو حنيفه رحمه الله د هجرت په اتیا سنه کې په عراق کې د کوپه په شار کې دنیا ته راغی، او نوم یې نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن المرزبان دی. د امام صاحب د ورنیکه د نامه څخه دا معلومیږي چې دی رحمه الله په اصل کې فارسی دی. دغه ځوان نعمان چې په وروسته کې ابو حنیفه د ځان اسم کنیه وګرځاوه اصلا عرب نه دی، مګر سره له دغه چې عرب نه دی په وروسته کې په امام اعظم سره معرفي او مشهور سو، او د امت مسلمه امام وګرځېدی. که دغه حالت او کیفیت غیر له اسلامه په بل دین کې وای، د هغه عصبیت او نجات پرستی په خاطر به داسې نه وای پېښه سوې چې غیر عرب دي د امام اعظم لقب وګټي، مګر د اسلام د لویو برتریو څخه او ښو فضیلتو څخه یو هم مساوات دی. هغه مساوات چې طبقاتي ژوند یې محو کوي، نژادي او فرقوي ژوند یې د بینه یوړي. اسلام د رنګ او نژاد په خاطر، د منطقې او قومیت په خاطر و هیڅ فرق ته نه دی قائله او نه قبلوي. مگر ځینې کسان پر امام ابو حنیفه رحمه الله دا عیب وایي چې د اصل فارسی دی، او د دې خبرې څخه د دوی مقصد دا دی چې علمي قدر یې ورکم کړي. مگر دغه مسلک، دغه د جاهلیت مسلک او منهج د اسلام د نور پر راتګ سره و پای ته ورسېدی. اسلام د انسان د احترام او اکرام دپاره د عمل صالح او تقوا ترازو ایښی دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امام ابو حنیفه رحمه الله د حری او آزادی کورنۍ څخه و. د ده په پلرو او نیکهګانو کې مریتوب او عبودیت نو موجود. ورون دا خبره په دې خاطر کوم چې تاسو ته دا معلومه ده چې د اسلام د فتوحاتو په وخت کې خاصتا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې عراق او فارس فتح کېدی، هلته د مناطقو فتح پر څو قسمه و. یو دا چې د کومې منطقې خلقو چې به د مسلمانانو سره جنګ کاوه پس له شکسته به بنجان ونیول سوه او بیا به د مسلمانانو مریان و. او یو قسم فتح بیا داسې و چې د هغې منطقې خلق یا به مسلمانان سوه یا به په صلح تسلیم سوه، چې دلته نو بنجان او مریان نه و. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نیکهګان په صلح او اسلام تسلیم سوي دي، نو خود د دوی په کورنۍ کې مریتوب نه دی پېښ شوی، او د دغې مدعا د اثبات لپاره د اسماعیل قول را نقلوو. اسماعیل چې د امام ابو حنیفه رحمه الله لمسی دی، د هغه څخه روایت کیږي. پس له هغه چې قسم یې یاد کړي نو یې وویل زه اسماعیل ابن حماد ابن نعمان رحمه الله چې امام اعظم دی، ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان د حرو فارسانو د اولادې څخه یو، په والله هیڅکله موږ ته بریتوب نه دی پیښ شوی. مقصد دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د آزادی او حرې کورنۍ څخه دی. او داسې ډېر روایتونه سته چې وایي د نعمان چې د ابو حنیفه رحمه الله نیکه دی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په مابین کې ډېره ښه علاقه موجوده وه. او د غرنګ امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوچنی و د خپل پلار ثابت رحمه الله سره د امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه ومجلس تورق. حضرت علی کرم الله وجهه د ده او د ده اولادیته د برکت دعا وکړه. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله د کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اهل بیت کې د جلیل القدر امام امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ښه علاقه موجوده وه. او یو بل خبره چې ښکاره او واضحه ده هغه دا چې په دغه زمانه او د اسلام په تاریخ کې ډېر علمای کرام عرب نه وه. هلته داسې یو روایت شته چې و دغه واقعیت ته اشاره کوي، هغه دا چې عیسی ابن موسی چې د عربو یو امیر وو او د خپل قوم عربو سره یې تر اندازې زیات حب درلودی، یا په بل عبارت قوم پرست وو، د قاضی ابن ابي ليلى څخه د امت د فقهاو پوښتنه وکړه، ویل ستا په نظر د دې امت علما او فقها څوک دي؟ او قاضی ابن ابي ليلى چې په خپله لوی عالم دی لطفا فتا واړوه.